Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah istikamet meselesi. İstikamet. İstikamet Allah yolunda dostur olmak anlamına gelir sözlük olarak. An-ı Süfyan bin Abdillah, Galip Kulti ya Resulallah. Bir sahabe buyur peygamberimize, adı Süfyan bin Abdillah adındaki sahabe, uzaktan Medine'ye geldi. Her zaman da gelemeyeceği için şöyle buyurdu. Ya Resulallah, hadisini bir emrin, el-tasım bihi. Dedi ki, ya Resulallah, öyle bir şey söyle ki, bildir ki, ona hayatım boyunca ona sarıl yapışayım ona böyle. Ona amel edeyim. Aleyhisselam, kur Rabbiyallah, sümme sakayım. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, önce Rabbim Allah de, Allah'ın vahdaniyetini, birliğini, tevhidini kabul eyle. Sen müstakim, ondan sonra da müstakim ol. İstikamet üzere ol böyle. İstikamet, insan yolu belirlemesi anlamına geliyor. Yolunu belirlemesi gerekiyor böyle. Bir insan yolunu belirlemese, bir harama gider, bir camide gider, oraya böyle gider böylece, derler ne kilise yarar, ne camiye. İki arada Allah korusun böylece. İstikamet ne geldi demek ki? Önce yolunu belirlemek, izini belirlemek. Bunun da başı ne geliyor? Rabbi Allah geliyor. Allah bir cine cahiliye böyle. Rububiyet. Yaradan Mevla böyle. Yeri göğe yaratan böyle. Ona döneceğiz. O bir yoktan var etti. Ölüm var, kabir var, mahşede sorgu var. Ona da hesap vereceğiz. Önce Allah'ın varlığını kabullenme, ondan sonra da yolunu belirleme böyle. Yani yolun bir cennete gidiyor, diğer bakın cehenneme gidiyor muhtemelen böyle. Ölüm de belli değil. Yani biraz daha işte günah işleyeyim de, sonra tevbe ederim demeye buna vakit yok muhtemelen böyle. Sonra Allah korusun, yani insanın vakti olsa bile, yani hayatı, yaşı, ömrü olsa bile Allah isyan etmek yani akıl değil muhtemelen böyle. Allah isyan edilmiş böyle. Yalnız istikamet tutmak hiç yoluna ayrılmadan taviz vermeden bu yolda yürümek kolay değil muhtemelen böyle. Yani yaşam boyu böyle. Kişi zaman daralır, bunalır, yoksuk olur, baskı olur, zulüm olur. Her şey olabilir. Her şeyi böyle göğüsleme, sineye çekme, Allah yolunda sabır sabatla yürüme. Sapmadan sapınmadan bir yere böyle. Bu kolay olmadığı için burada Aleyhisselam Hazretleri Şeybetli Hud. Hud beni beyazlattı sakalımı. Yani ağarttı sakalımı böyle. Böyle. Neden? O da ayet-i kerimeye geldi. Mevlam buyurdu. Fesakim kem ömürte Mevlam buyurdu. Peygamberse. Fesakim kem ömürte. Bu tez zamir. Sen anlamına geliyor be. Bu Mevlam. Habibi Muhammed'im sen de emir olunduğun gibi. Yani kafana göre değil böyle. Benim bana göre, görüşüm bana göre değil. Allah emrettiği gibi müstakim ol. Bu ayet-i kerimeye gelince Peygamber sarsıldı. Acaba Allah tam olabilir miyim? Peygamber böyle. Peygamber böyle. Yani kolay değil böyle. Yaşam boyu böyle. Kişi eğer tam müstakim olmasa bir kızar ağzına çıkanı kulak duymaz. Dinden çıkar o kadar böyle. Bunun işte bir yere sapmadan, sapıklığa gitmeden Allah yolunda müstakim olmak. Şimdi bu tabii kolay olmadığı için ne yapıyoruz? Her gün 5 vakit namazda Fatiha suresinde bunu dua ediyor Fatiha. Her gün 5 vakit namazda. Belki dünyada bize bir külfet gibi görünür günde 5 vakit namaz ama ahirette durunca mizanın başına onun sevabını görünce onun kişi orada sevinecek muhtemelen böyle böyle. Yani bunu Allah emir cilisi alıyor. 5 vakit namazı kılmak bu şekilde. Her rekatta Fatih okunması da Hanefi'de vacip. Diğer üç mezhepte farzdır okunması. Hanefi'de vaciptir. Yani okunması şart. Mutlaka lazım anlamına geliyor. Her ülkede Fatih okunuyor. Diğer Fatiha'da işte Fatiha'nın yarısının sonrasında dua sekiliyor böyle. Sebebillah İhdine sıratlar müstakim. İhdine sıratlar müstakim. Günde namazda ki namaz miraçtır. Allah huzurunda. Yani dünyadan kopma. İşini bırakma. Sırf Allah için. Sabah yatağından kalkma. Her hal şartta zor durumda bile namazı kılma. Bunda dua edemeyle olsa. İhdina. İhdi hidayet eyle bizlere. Bizi ulaştır. Na bizi. Nereye? Sırat-ı müstakime. Es-sırat-ı müstakim. Sırat yol demektir. Müstakim yolunda doğrusu yola. Bizi ulaştır ya Rabbi böyle böyle. Ya bu yoldan sapmadan, sapıtmadan, haramda günahlara dalmadan, yoldan çıkmadan o da bizi sabit eyle. Anlamı geldi böyle. Bak günde her gün 40 defa Fatiha'da bu da yapılmadır hem böyle. Kimler bunlar? Sana enamtu aleyhim. Ya Rabbi kendilerine nimetini erdirdiğin kulların yoluna. Enamtu aleyhim. Kim bunlar da? Yine ayet-i kerimede geliyor ayet-i kerimede. Minen nebiyyin ve sıddıkün ve şehr ve salihin geliyor böyle. Nebiler peygamberin yoluna. Yani demek ki budur sırat-ı müstakim materyalinde. Peygamberin gittiği yola bir peygamber aşağı kuru oynar mı? İçki içer mi peygamber? Böyle. Peygamber namazını bırakır mı? Böyle. Peygamber harama bakar mı? Bak. Benimle bir yiyin böyle. Peygamberin gittiği yola. Sana ve sıddıkın. Sıddık böyle. Sadaka Allah'a bağlı kullanan böyle. Allah yolunda her şeyini verir. Canlı her şeyini verir. Ve şurada ve şehitler ve salihin evliyaların yoluna bu yola muhtemelen böyle. En tatlı yol bu yol böyle böyle. Huzurlu yol böyle böyle. Gönül hoşluğuyla. İnsan bazen dünyadan madalya insan bazen sıkılabilir, daralabilir. Fakat yol Allah yolu Celle Cale ve bu yolun noktalması cennetiyle cemalullah muhtemelen böyle böyle. Hayat kısa aslında, çok kısa muhtemelen. Hayat çok kısa hayatlar böyle böyle. Ne gençliğe gidiyor mu efendim böyle? Gençler mesela bakın. Dubai'ye giden değil mi? Genç kızlar mesela böyle bak değil mi? Eğlenmeye gidiyorlar. Ama bak İran dağlarında, Karı dağlarında ecel yakalıyor böyle. Böyle uçakları aşağı böyle böyle. Ecelin vakti yok mu bak. Eğlenecekmiş nişanlı mesela. Eğlenecek bu şekilde baktım böyle. Yani artık eğlenmesi yakın. Nişanlı ve hayal ümitlerle yapıyor. Bir son bir eğleneyim diye gideyim böyle diyor. Ama ecel yakalanır böyle. Ölüm belli değil mudur böyle. Bunun için hayat çok kısa. İstikamet olmadan Allah korusun iş kötü. Bu işte her gün namazda uyalırız böyle. Allah'ın bizi istikamete sarmışsak hidayet eyle. Kendilerine nimet eren kullarının yoluna. Yani peygamberler, sıdıklar, şehitler, salihler, mesela Hatice Validemiz, Ayşe Validemiz, Fatıma Validemiz böylece, kadın olarak da bunlara böylece, bunlar gitti yollarla böyle. Yine Fatih sonunda şu okuyoruz, gayril mağdubi aleyhim velallâhim akbar. Gayril mağdubi aleyhim, aman Allah'ım gazap olun eyleme bizi böyle. Velallâhim sapık eyleme bizi böyle. Sapık eyleme böyle bak. Şimdi sırat-ı müstakim doğrusu bir yol. Allah'ın eden böyle. Yani sonra cennete varıyor bunu böyle. İki taraf uçurmam böyle. Bir tarafım mağdub aleyhim. Gazaba uyananlar. Yani isyanda, günah, aşırı gidenler helak olan toplumlar. Nuh kavmi gibi, Lut kavmi gibi böyle. Böyle. Allah'ın gazaba uyananlar da böyle. Velev dahilinde sapıklık hareketi, sapıklık hareketleri böyle. Yani İslam dışı böyle, peygamberden gelen, sahabeden gelen, 1500 sene aşağıya yakın yaklaşıyor böyle, bütün Müslümanlar uyguladığı dini değiştirmeye kalkışanlar böyle. Sapıklar, ona bizi eylemeyen böyle böyle. her zaman çıkmış bu sapıklar, her zaman çıkarlar muhtemelen. Bunu söylüyor bunlara hem böyle. Bu altın imtihandır. Onlar artık şeytanlaşmışlar. Artık ünvanı, akademisi olabilir, şu olabilir, bu olabilir böylece. Ama mesela bir doktor değil mi? Profesör doktor böyle. Sigara içiyor. Sigara içiyor böyle. Bunun biliyor mu zararını? Biliyor. Neyi içiyor? Nefsine hakim olamıyor. Değil mi öyle? Bunun gibi bir profesör de yani İslam profesör de olsun böylece haram işleyebilir. Namaz kılmayabilir böyle böylece. Hukukçu, avukat, hakim bile suç işiyor bazen. Rüşvet alıyor mesela. Yasak benim öyle. Yakın hatta var bu şekilde böyle. Demek ki bir insan bir makama gelmekle artık günahı aramış olmuyor muhtemelen böyle. Yani doktora yanlış şey yapabiliyor, hakim yapabiliyor, bir hoca yapabilir bunlara böyle böyle. Sapıtabilir bunlara bu şekilde böylece. Bize ne gerekiyor? Bak, peygamberlerin gittiği yol, peygamberlerin gittiği yol böyle. Allah yolu böyle böyle. Din için hizmet çalışma böyle böyle. Peygamber ayakta şişerdi gece namazdayken, gece namaz peygamber böyle. Sıra bakın, peygamberimizin ahlakına bakalım böyle. Ahlakına böyle. Aleyhisselam Hazretleri böylece. Bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam namazına giderken bir kız çocuğu, cariye, yani köle kılmış, Yahudi'nin kölesiymiş kendisi böyle. Ağlıyor ağlıyor gidiyor böyle. Peygamber, gel bakayım yavrum, niye ağlıyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, ben filan Yahudi'nin kölesiyim, cariyesiyim. Bana iki akçe verdi, iki para verdi bana. Birine bir şişe al dedi, diğerine de yağ al, zeytinyağı. O zaman gaz yoktu, kandil içine koyardı, kandile koyardı böyle. Bir akçesiyle şişe al, bir akçesiyle de zeytin aldı, bana para verdi. Ben temiz çabuk gel diye. Geç kaldı, ben dövüyor dedi çok böyle. Ben de koltuğum üstüne dövmesin diye de böyle hızlı koşarken düştüm, şişe kırıldı. Şimdi eve gidiyorum, nasıl beni dövecek kim bilir şimdi böyle böyle. Ama yok başka içi kapım. Kölesiyim onu böyle böyle. Anlıyor kız böyle böyle. Titriyor böyle. Peygamber'in için baktığı üzerine iki akşam peygamber yanıyor böyle. Al kılımına bakıyorum böyle. Hiç alamayın. Git hemen tekrar böyle. Bir şey al. Yağ da al. Git bu kılıma bakıyorum. Hemen gerisi döndü. Çarşıya gitti. Şişe aldı. Yağ aldı. Koşarak gidiyor. Yine ağlara gidiyor ama yine ağlara gidiyor böyle. Peygamber zaman çıkmış zamanı var. Korudu bunu gördü, kızı gördü. Kızım ne aldın şimdi? Ya Resulallah şişeye aldım, ya aldım ama şimdi yine geç kaldım gideye gene dövecek beni ama. Çok dövüyor beni ya Resulallah böyle. Ödüp baktım o kuşa. Çok beğendi ya Resulallah. Onu hep yapıyorum. Burada Aleyhisselam Hazretleri o halde ben sana böyle geleyim. Ben rica edeyim seni dövmesin diye. Bir peygamber var böyle. Bir köle kız böyle. Peygamber peşine gitti ona beraber. Tabi kapı vurdu. Yahudi çıkınca görünce Resulullah karşısında. Tabi o inanmıyor peygamberimize ama fakat ne de olsa bir peygamber olduğunu duyuyor. Devleti de başkan aynı zamanda böyle. İslam'ın başı. Şaşırdı Yahudi. Dedi ya onlar peygamber söylediler. Ya Ebel Kasım öyle böyle. Ya Ebel Kasım. Yani Kasım babası. Hayır, niye geldin bu saatte? Bu peygamberimiz Yahudi'ye. Ben şu için geldim buyurdu böyle. Ben şu için geldim. Bak bu kız böyle böyle baştan geçmiş. Biraz geç kaldı. Sana ricaya geldim. Ne olur buna hazırlama deme bu akşam. Ben hatırlamıştım böylece. Şöyle bir Yahudi bak düştü daldı daldı daldı böyle. Dedi, içine buyurursa. Buyur ya Muhammed şey yaptı böyle. İçine girdi. Dedi ki ya Muhammed sen de arkandan 10 binler insan var, sahabelerin var, Müslümanlar. Senin canını veren 10 binler böyle. Hem peygambersin, hem devletin başkanısın böyle. Böyle bir köle kızın peşine takıl da, onun şefaatçi, onu gel bana yalvarmaya gel, ay benim ayağıma gel. Bunu ancak hak peygamber yapardım sen böyle böyle. Ben de hakkı merkeceğim bunu, tamam dövmeyeceğim bunu dedi böyle. Bir tane bir ricam var. Ne bu? Üstüm olayım dedim muhtemelen. Peygamber buyurdu, peki otur bakalım. Söyle bakalım buyurdu böyle. Hep söyledim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ya da bunun için Müslüman oldu, başladı ağlamaya. Cezbe geldi Muhtemelen Efendi geldi. Diyor ki, ya Resulallah, kız hür demiş oldu beyler. Yani aday ettim onu ben. Artık kartı krediyle bu şey buyurdu böylece. İşte peygamberlerin gittiği olmak mı böyle? Ahlakan, ibadette, inançta, her yaşından böyle, insan işte böyle. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri yatsan sonra evde geldi, biraz geç kalmış şu akşam. Sohbet yapmış camide. Eve geldi, aşağıda bekliyor onu böyle. Nasıl bekliyor? Şimdi hem bir peygamber olarak bekliyor muhtemelen böyle. Bir Resulullah ile bir araba olma böyle. Onun maneviyetten faydalanma, ruhsal halinden faydalanma. Bir de tabii bir eşi olarak bekliyor. Peygamber Aleyhisselam geldi. Tabii birkaç gün konuştular. Peygamber soyundu, yattılar. Bu Ayşe Validemiz Peygamberimizin derisi ben derime dokundu böyle böyle böyle. Yani bunlar bir şey tabii. Yani bir cinsellik yönden böyle. Yani zevk aldım demiş diyor. O an dedik de peygamber bana ya Ayşe, ey Ayşe senden bir ricam var. Ama bu Resulallah ne var benden ricamı bu şekilde? Eğer izin verirsen bu gece Allah'ıma kulluk etmek istiyorum bu gece böyle. Hiç yapmadan böyle. Peygamber yatar sonra kalkardı. Bu gece yatmadan böyle buyurdu. Eğer izin verirsen bakmam ben. Bak bir peygamberdim ben ne yapayım baktım böyle. Ben namaz kılacağım. Yok değil mi böyle bak. Bir de kadın hakkı var mı böyle bak. Onu bekliyor. Hakkı var. Ya Ayşe eğer razı olup izin verirsen ben bugün bir namaz kılmak istiyorum Allah için böyle. Yani içim Allah'ta yanı yapıyor böyle bir peygamber. Bir peygamber böyle. Böyle volkan gibi işi böyle. Yanıyor işi böyle. Allah aşkına yanıyor böylece. Yatamıyor böyle. Namaz kılacak. Allah huzuruna cezice alıyor. İzin verirsen şey yaparım. Bu aşağı alemimiz. Ya Resulallah nefsim seni yapmak istiyor. Nefsim böyle. Ama senin arzunu kendi adıma tercih ederim. Kıyamazsın ya Resulallah böyle. Bak ahlak değil mi ahlak mı böyle. Kim incitme kırmama be. Kimsin incitme kırmama be. Böyle. İşte budur saat-i müstakim. Peygamberleri örnek almak. Böyle. Onların yoluna gitmek. Sonra sıddıklar, sahabeler, şehitler, salih evliyalar onların yoluna gitmek böylece. Şimdi bir insan böyle yaparsa ne olacak? Bu tabi bunda bir karşılığı var şimdi. Eğer Mevlam bize bir şey emrediyorsa mutlaka ona bir mükafatı var. Eğer Allah'ın emri yapılmasa onda bir cezası var. Çünkü Yaradan Mevlam. Yani insan kendini yaratmıyor ki. Yaratıcı var değil mi? Yaratıcı var mısın böyle? Yani doğmak elimizde mi? Değil mi? Ölmek elimizde mi? Değil. Tekrar dirilmemek elimizde mi? O da değil muhtemelen böyle. Ne var? İnsan bir kampasına yaratılıyor. İnsan bebek gibi dünyaya geliyor. Çocukluk şu bu derken böyle işte gençlik oluyor, evleniyor, eşi, işi, çoluk çocuğu oluyor, malı mülk oluyor, çevresi oluyor derken bir insan bir herkeden bir kenar gibi bir şahsiyeti oluyor. Sonra oluyor bir duraklama dönemi adam. Duraklama dönemi böyle bir. Onunla yaşlı dönem başlıyor derken insan böyle ölüyor, kar toprağı gömülüyor, o dönem sonra çürüyor, beden gidiyor, beden ama ruh kalmıyor. Ruh ölmüyor adam böyle. Ruh kalıyor bu şekilde böylece. Fakat ne var? Hesap var ama hesap adam böyle. Hesap var böyle. Şimdi gelelim işte bir de sevabına. Yani kim Rabbim Allah der. Rabbim Allah. Rubiyet. Yaratan. Bizi yaratan ve bir de terbiye eden deniyor. Bir rubiyet. Böyle birden geliyor bu. Böyle birden geliyor. Organları yaratan. Mesela kaşımızı yaratan mı sen böyle? Gözümüzü yaratan mı böyle? Bir yağ tabakası aslında. Yağ tabakası. İnsan onu da görüyor ama. Bir yuvarlak bir şey böyle mesela. Fındaki bir şey mesela. Böyle. Ama bizim görüşüm ona bağlı. Bak böyle. O gözü yaratan. Kim bunu yaratabilir? Kim bunu yaratabilir? Böylece. Bugün bilim, teknoloji, efendim şöyle bir şey çıktı böyle. Uzaya fırladı. Ama bir göz yapıyor mu göz? Yani bütün dünya bir araya gelsin, bilim, teknoloji, parası bir araya gelsin böyle, bir gece yapamıyorum böyle. Hatta kan yapamıyorum, kan yapamıyorum, kan böyle. Yani ham maddesi belli. Bebeğe ekmek yapışım mesela böyle, ham maddesi belli, insan kan yapamıyorum böyle. Ne oluyor? Hemen bir duru yapılıyor, acele taze kan ihtiyacı var, şu grupta böyle. Acele kan. Ya yap kendi kanı yap böyle ya. Olmuyor böyle. Bak şu gözü yaratan değil mi? Şu göz. Şu gözü yaratan muhtemelen böyle. Bunu yaratan mı? Gören böyle. Bak kuru işleyecek böyle muhtemelen. Bunun koku alacak böyle. Bir de damak tadı var mı? Damak tadı böyle. Eğer damak tadı olmasa bütün nimetler boş. Eğer nimetlerimi almasak bir tadını almasak damak tadı ne yapıyor? Yani şükür şu anahtar damak tadı bak mı? Şu anahtar muhtemelen böyle. İnsan böyle güzel bir şey alıyor ağzına bak of ne kadar güzel olmuş böyle. Ne güzel mi böyle böyle. İnsan böyle bak bu şükür oluyor manamı da böyle. Şükür olmuş böyle. Bu yaratan bunlara böyle. İşte böyle Mevla'ya kul olmak değil mi muhtemelen böyle? Böyle Mevla'ya kul olmak böyle. Yaratan Mevla'ya böyle. Ona secde etmek huzurunda böyle. Mevla'ya bize buyuruyor Fussilet suresinde 30-31'de Bismillahirrahmanirrahim. İnne kal Rabbinallah. İnne kal Rabbinallah. İnne lezine şu kimseler. Derler ki Rabbinallah. Yani kal Rabbinallah. Allah ya Rabbimiz derler. Allah Rabbimiz. Rubiyet böyle. Yaratan böyle. Bedeni yaratan böyle. İç organ, dış organları öyle. Düzenleyen. Mesela bir aile çocuğu olacak. İşte kız olsun isterim tamam. Eğer ana bu elinde olsa değil mi? Siparişi verir. Rişte yaparım böyle. Kaşı şöyle olsun, göz rengi olsun, boyu böyle olsun, saç şöyle bir şey verir, verir, verir. Parmak izini verene kadar böyle. Ama karışıyor mu? Karışıyor mu ben de? Karışıyor mu benim böyle? Rabbim kâhatı yaratıyor madem böyle. Sin müstakamı sonra da müstakam olanlar, istikamet. Allah yolunu Celle Celaluhu sapmadan bir yere Allah'ın İslam yaşayanları böyle. Namazı vaktine kılanlar, haramını sakınanlar, gözünü koruyanlar, dilini sakınanlar. Mesela yalandan, yalan yemitten, gıybetten, yalan şahitlikten böyle dilini sakınanlar, gözünü kulağını haramına sakınanlar, elini haramına sakınanlar. Tetel aleyhi melaike. Tetenezzül aleyhüm melaike. Bunun üzerine melekler gelecekler, melekler. Ne zaman? Üç hal var böyle. Birincisi ölüm halinde. Ölüm yaklaştı mı? Ölüm yaklaştı mı? Artık gözden perde kalkar muhtemelenler. Yani kişi übri aromatik görmeye başlar. Ece yaklaşınca hatta insan gözü matlaşır o zaman böyle. Beyazlar böyle. Göz beyazlar, matlaşır. Kişi dünyayı pek seçemez. Ama seçtiğini tanır. Mesela benim tanıdığım da birisi gelir mesela torun şusu busu böyle sen şu musun böyle ama gözü seçemem muhtemelen. Neden? Çünkü dünya gözü kapanmadan o alemi sen göremez muhtemelen böyle. Göremez böyle. Melekleri göremez. O anda melekleri geliyor böyle. Bana böyle. İkincisi kabre konduğu anda yine melekte gelir. Kabre konduğu anda böyle. Bir ölüm anı ölüm yaklaşı artık böyle ecel terleri dökerken böyle. Ciğerler yanar, cayır, cayır muhtemelen böyle. Ağzı kurur, dil artık şey yapar böyle. Boğazdan beri yapar. Bir de o anda herkese pişmanlık olur Allah muhtemelen. Anda böyle. Elini böyle bir göğsüne koyar, şu an koyar böyle, ayak göğsüne böyle. Bunlar hep bunun pişman alameti bunlar dedi. Artık fazla şey yapamaz böyle. İç yanar böyle. O anda artık ölümünü anladı. Bazı görmeye başladı. Ölen yakınlarına gelirler. Bazı melekler yaparlar artık seçmeye onları görmeye başlar. O anda eyvah der böyle. İslam'ı tam yaşayamamışsa işi yana yana oturur böyle. O anda dünyanın ne olduğunu kişi tam farkına var o anda böyle. Bakar ki peşinden koştu dünya. Arkasından koştu dünya böyle. İşini bıraktı, namazını bıraktı, şunu bıraktı böyle tartışmalara, kavgalara, helal olan bu şekilde. O anda bir şey yaramadı. Yanamıyor bunlar böyle. Mesela başlayayım bile görürüz böyle savaş olan yerlerde. Böyle. Ne yapıyordun böyle? Yavallı insanlar, din kardeşlerimiz Ümit Muhammed'den evini bırakıyor, eşlerini bırakıyor, eşlerini bırakıyor ben böyle. Kaçıyor böyle, bombalanıyor böyle. Kafirler yukarı bombalıyorlar böyle Esad. Kafirler. Var ya bunu atıyor, minme atıyor. Yukarı bombalıyor böyle. Enkazın adı bakanı, yavrusu ölmüş, babası ölmüş, yetim kalmışlar, sakat kalmışlar. Ne yapıyor? Kaçar ne yapıyor evinden böylece? Artık ne Allah bizi anlıyor bu şekilde böyle. Allah bilirse. Hepsini bırakıyor sen böyle. Yani elini kıyamaz. Böyle. Hepsini bırakıyor bunlara böylece. Bu şey neye benziyor? Ölüm de buna benziyor. Ölüm de ne yapacağız? İnsan ne alabilirse dünyadan. İbadet ne yapmışsa yapmadan böyle. Bak böyle. Ölüm geldiği anda o anda ne yapıyor? Sanki bir kaç bombalanma ve kıyametten kopmuş sanki. Kişi ne yapıyor insanlar? Ne ya o alemi götürebilirse bu dünyadan namazını yardımını ondan alıyor. Hep dine kalıyor bunların böylece. İkincisi kabre konup da kabir yalnız kaldığı an. En zor bu muhtemelen. En zor muhtemelen. Efendim ölü. Ölü de beden. Öyle muhtemelen. İnsan ölmüyor ki böyle. Beden öyle muhtemelen. Neye benziyor beden ölümü? Allah korusun. Bir insan mesela kolu kesilse, kopsa kesilse, ayağı kopsa kesilse, ne olur kesik ayak değil mi? Et kemik yiyor. Bir şey olmaz bunlar böyle. Ne böylece. Ama ruh ölümsüz muhtemelen böyle. Ruh ölümsüz muhtemelen. Onun için ölen kişi bu peygamberimiz şimdi kendisi yıkayanları görür, tabun taşıyanları görür, unutkanları görür ve onu kim indiriyor mezara? Hepsini görür muhtemelen. Ve konuşan duyuyor muhtemelen böyle. Onda böyle. Mezar indirirken bakıyor, onlara bakıyor böyle. En yakınları mezar indiriyorlar. İnsanlara genelde beden ilgileniyorlar onda böyle. Aslında böyle, aslında böyle. Daha fazla böyle, şöyle şöyle, böyle şöyle, tahtayı böyle, böyle buna gürültü patırdı. Halbuki çok zararlı muhtemelen böyle. Çok sükret lazım burada böyle. Kişi ona şok oluyor, şok muhtemelen böyle. Ruhu böyle. Ruhsal şok oluyor kişi ona böyle. Hatta ecel şerbetini içti. Azrail Aleyhisselam'ı gördü. O ecel şokunu yazıdan yaşadı. Bir de mezara girince böyle mezara konurken kendine bakıyor, görüyor. Kefene sarılmış. Son gömleği kefen muhtemelen böyle. Hepsi yedi kalın böyle böyle. Nereye binin? Tabut. İlker bir tahta. Vasıta, araç. Araç muhtemelen böyle. Ondan sonra mezara indiriliyor. Konuyor. Tahta diziliyor. Hepsini görüyor muhtemelen böyle. Hatta tabi atlıyor, onu da gene görüyor kişi böyle. Yani ruha engel olmuyor bir şey böyle. Hepsi onlarına görüyor böyle. İnsanlar giderler ki arkasından bakıyor. Onları görüyor, konuşuyor onların böyle. Bakıyor kol kola girmişler, konuşa konuşa. Bir de günümüz çıktı, bidatçı günümüzde böyle ikram. Mezarlıkta o tarafta. Yani çok çirkin bir Allah korusun böyle. Yani mezarlığa kalbisinden bari merdiğin böyle. Peygamber özel buyurdu. Benim de kabrim baremle çevirmeyin muhtemelen böyle. Şimdi Allah korusun da orada ikram ediyorlar böyle. Börekte, ayranla, şunlar, bunlar. Vallahi aklım vermiyor muhtemelen. Bakıyorum ölenin yakınları bile böyle. Yani birinci derecedeki yakınlarıyla bakıyorum böyle. Atışım bile var. Atışım böyle. Ben böyle. Ne yapıyor? Ya sen kimi gömdün buraya değil mi ya? Kimi gömdün değil mi ya? Kimi gömdün böyle? O kardeşin ne yapıyor acaba şimdi böyle? Ne yapıyor? Sen oraya gideceksin muhtemelen böyle. Nasıl boğazdan geçiyor muhtemelen böyle. Bunu almakta, ikram etmekte, yemekte bir daha bunlar buradan böyle. Bekrum bir daha bunlar buradan böyle. Allah korusun böyle şey. Orası barem bitpit yeri değil korusun böyle böyle. Orası dua yeri böyle. Allah'a alınma yeri bu şekilde böyle. O din yardım etmek gibi din karışımıza böyle. İşte o zaman oluyor melekler geliyor mezara muhtemelen böyle. Üçüncüsü de kabirden kalktığı anda muhtemelen böyle. Kalktığı anda Mete geliyorlar. Ne diyorlar? Ella tehafu ve la tahzenu. Ella tehafu. Ella aslında en la. Yani ben şunu ki korkmuyorlar. Ölüm anlaşıldı böyle. Ölümü geldi. Artık önden para kalkıyor. Azrailer sen artık gelmek üzere. Gelemekte buna sakın korkma. Önüne korkma sen böyle. Mahzun üzülme olma. Ve hepsi bir cennet. Ekim tuadın sana bağlanan cennette sevin. Yani sen cennetliksin. Verecek bunu muhtemelen benden. Birkaç anlattım muhtemelen ama şu anda gene öyle bir sırası geldi böyle. Yani meleklerin mezara girmesine böylece. Güneşlerden bir Hacı Rakı amcamız vardı bizim Allah'ımız muhtemelen. Güneşlerden. Orada mezarı orada. Rahmetli büyük evliyullah yani muhtemelen kendisi böyle. 300'lerdendi mi vakamı kendisinin. Onun tanışımı o kişiye konuya girmeyeceğim fazla. Kısa etmemişim böyle. Yani Allah dostuydu. Evliya makamı dedi kendisi. Böyle. Bu ölünce cemaat dağıldı gitti. Ben yalnız tek başıma mezarın başına kaldım. Herkes gitti. Yazın da böyle. Oturdum yere. Mezarın başına. Dedim bir yaz okuyayım. Herkes dağıldı. Çünkü ölen kişi istiyor muhtemelen de böyle. Yanına kalsın her şey böyle. Öyle istiyor. Hemen tek başına kalmaz istemiyor. Otururken orada dedim bir yaz okuyayım. Dedim boş durmayayım böyle. Yasin'in son sayfanın yarısına geldim. İlk uçtu mezardan, ölümden. Düz oturuyorum. Bu mezardan bir şey böyle. Tam mezarın başındayım. Düz oturdum, çöktüm. Yasin'in son sayfanın ortalarına geldim. İlk uçtu mezardan, içinden. Ölümden oldu böyle. Sanki bir yapışıkla beraber. Yanında bir ağaç vardı, üç sefer böyle. Bir ağaca konular, ölüme konular. Ağacı ile konular, onunla kayboldum bundan böyle. O zaman bu işi çıkamadım böylece. Şimdi tek kuş olsa onun ruhu diyeyim çıktı gidiyor ruhu böyle. Çünkü Allah olsa kalmaz mezarlar fazla muhtemelen böyle. Yapmaz mezarlar böyle muhtemelen böyle. Onlar serbest olur muhtemelen böyle. Yani bir kabir suali vardır usulen böyle. Kabir suali sorulur. Canım verdi mi onlar serbest muhtemelen böyle. Dostlarına görüşür, anabasına görüşür, yakınlarıyla görüşür, ruhlar yani böyle. Görüşür, gökleri çıkar, Medine Mekke'ye gider. Peygamberimizin yanına gidebilir böyle. Ondan serbest onlar bu şekilde. Şimdi tek kuş olsa dedim bizim Hacı Rakı amcamız bu diye bu şekilde böyle. Ama iki kuş çıktı. İki ruh olmaz. Bu ne acaba böyle? Onun için çıkamadım. Pamukkale Fatma'yla vardı rahmetli o zamanlar. Hayatta muhtemelen Fatma'yla böyle. 120 yaşına yakın rahmetli kendisi. O bundan üstünde ama. Fatma'ya muhtemelen. Bundan üstünde o. Ona gittim sordum. Bana aynı şey, abi de kızan dedi, ben dedim böyle. Bir onun ruhu, öbür melek dedi ben. Öbür melek mi var? Melek böyle. O dedi kabreye girdi. Melek ona böyle kabreye girdi. Melek onun yanı başında, ona yardım etmeye böyle, böyle bak. Diğer melekler soruyorlar, mülkendeki yer, men rabbike, yanında melek. Diyor, ya Rabbi, kul Rabbi Allah diyor. Rabbim Allah de. Nebiyim peygamber de. Dinim İslam de. Yardım ediyor. Ne olacak böyle? İşi bitti mi? Dedi ki şimdi yeni öldü daha. Berzah alemi çok genişti berzah alemi. Yeni gökyüzünü kaplıyor. Gidip berzah alemi. Daha yeni öldü. O alem daha acemiz için o alemde böyle. Böyle bunu gezdirişti. Aldı böyle böyle. Gezdirebiliyordu. Ve bunu yani gözü gördüm muhtemelen bunu bu şekilde böylece. Rabbim ayet-i kerime böyle buyuruyor. Ölürken melekler geliyorlar. Ölü kabirde yalnız kaldığı zamanlar böyle. Yani en zor kabirinizde kalmak en zor amtırlarında. Kişi kefenin içerisinde bulunmuş, pamuk konmuş, bir sürü serpilmiş, taht dizildi, hep gittiler kazamandan. Bir de kabirden kalktığı anda böyle. Yani ikincisi üfürecek, kalkacak kabirden melek geliyorlar böyle. Ne diyorlar? Ve bir cennetle en kıntım tu adı. Size bağlanan cennette sevinin, sevin. Yani cennetliksin, korkma sakın. Üzülme böyle. Üzülme, bir şey bunlar böyle. Nahl evliya hüküm, biz sizin beğenince dostunuz diyor melekler bunlar. O kişi anda böyle. Şöyle dünya ve fil ahire. Dünyada da, ahirete biz de beraberiz. Her insanın kalbinde, kalbinin sağ kapağında bir melek var. Her insanın muhtemelen böyle. Her insanın yine kalbinin sol kapağında şeytan var. İblis de muhtemelen böyle. İblis muhtemelen böyle. İkisi ne yapıyorlar? İkisi de böyle melek Hep iyiliği ilham eder. Melek ilham şeklinde gönlüne böyle. İyiliğe böyle eder. Şeytan da onu sapıtırmaya çalışır. Böyle. Harama, inkara, hep böyle kötülüğe sevk etmeye çalışır şeytan da. Şimdi o kişinin gönlü, şimdi bak böyle. Yani insanın gönlü hepimiz yani bu. Kişi deyince hepimiz buna dahil buna böyle. Eğer o kişinin gönlü melek uyum sağlayacak yapıda ise gönül, yani gönül temizse, gönül Allah'a bağlı Celle Celaluhu, o zaman o gün ne yapar? Meleğe yıda yanaşır böyle. Yani ahlakı, huyu meleğe yakındır o tane böyle. Hatta Büyü Aleyhisselam'ın peygamber buyuruyor, bir insan bir yabancı yere gitse, mesela memurdur, görevlidir, neyse, insan yabancı yere gitti, gittiği yerde 100 kişi olsa, peygamber bir sayı veriyor, örnek arayım yani. 100 kişi olsa böyle, 99'u ehli iman, Allah yolunda dinine bağlı işleyen yaşayanlar böyle. Biri münafıkın biri, fasık günahkarın biri birsek böylece. Giden kişi böyle münafık, fasık günahkarsa onu bulur o Muhammed böyle. Yani gerçekten bir oluyor böyle bu. Yani bir semte, bir apartmana, bir mahalleye bir yabancı gelsin. Kim dediğime güzel anlaşır. Kendi hangi haldeyse onunla anlaşır Muhammed böyle. Yarım Müslümansa o da yarım Müslümanı bulur muhtemelen böyle. Fazla gelince ya ben yapamam diye o aşırı der ben. Halbuki aşırı var mı dinde? Ya, dinde var mı? İnsan hiç alnı seni kaldırmasa, yani imkan olsa mesela böyle. Kim kaybediyor, kim kazanıyor? İnsan kazanıyor muhtemelen böyle. Şimdi eğer insanın, o kişinin gönlü aslında İnsanın da özde gönül, ruh vermedi. Ruha kalp denir, gönül denir, ruh denir buna. İsim var bu şekilde böyle. Aslında ruhtur böyle. Manevi duygu yani işimize böyle. İnsan aslı özü yani bu. Bütün mesele insan aslında gönlünde. Yani gönlü melek uyum sağlayabilse, meleği sevse. Şimdi derler halk arasında mesela birbirine hoşlanmaz. Ne derdim böyle? Onu gönül sevmedi der. Ya o kişinin boyuna posuna karışmaz. Değil mi öyle? İşte kısa uzun böyle şişman kilolu ona kışaplıyım der böyle. Ne dedim böyle? Falan kişi onu gönül sevmiyor der böyle. Hatta mesela evlenmek şeyinde erkek kız olsun değil mi öyle mesela böyle? Biri bunlar önerilir. İşte şunu yapalım derler bir şey yaparlar. Değil mi? Bakar değil mi? Onu gönül sevmedi der mi? Bak. Yani gönül sevmedi der mi? Gönül mü der? Yani eşler de bu şekilde, komşu bu şekilde, kardeş bile bu şekilde, akraba bu şekilde böyle. Gönlün sevmesi. Şimdi bir insanın gönlü iyiyse aynı kategori insanları sever onu böyle. Gönlü ne yapar ne? Şeytanı sevmez, meleğe yaklaşır muhtemelen. Meleğe yaklaşır. Eğer bir insanın gönlü melekle uyum sağlasa, ona yaklaşır ne olur böyle? Her gün daha iyi olur tabii böyle. Her gün böyle. Önce ahlakı, melek gibi olur ahlakı. Yani elinden diline küzdara gelmez tabii böyle. Ahlakı böyle. Öyle melek gibi. Yani bir insan gönlü melek uyumu sağladı mı meleğin ilhamında olur. Onun terbiyesi olur meleğin. Kişi melek gibi olur tabii böyle. Yumuşak olur, sakin olur, acıcı olmaz, kızmaz. Her gün biraz daha iyi olmaya çalışır. Allah yolunda böyle. Yani namazın bugün kıl namazını yarım daha içinde kılmaya çalışır. Daha yavaş kılayım der. Daha güzel kılayım bunu der böyle. Ve bunu yapmaya çalışır. Bir örnek vereyim size inşallah şimdi inşallah. Birisi Yusuf Aleyhisselam vardır. Peygamber Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam. Bir de Züleyha vardır. Züleyha imtihanı. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam oğlu. Yakup o da peygamber artık böyle. Yusuf Aleyhisselam bir gece rüyasında çocuk kerama. Rüyasında kendisi bir dağın tepesine görüyor. Manevi bir tepe dağ ama. Yemyeşil bir nur gibi bir dağda. Üzerinde görüyor kendisini. Ay, güneş ve 11 yıldız ona saygı yapıyorlar rüyasında. O gün babasına böyle yatmıştı. Beraber kalmışlardı. Babacığım dedi, ben bu rüyamda ay, güneşin, 11 yıldızın bana saygı yaptığını gördüm. Baba, oğlum sakın bunu söyleme abilerine böyle. 11 abisi, 11 kardeş buna böyle. O bir kardeş böyle, ona söyleme, sana bir kötülük yaparlar bana böyle. Rüyanı gören bildiği için, ileride yüksek bir makama gelecek, onun işareti bir şekilde bu. 40 sene sonra rüya tahakkuk etti meydana gelmekten böyle. 40 sene sonra, tabii girmeyecek fazla konuya. Asıl şuna geleceğimiz böyle, Züleyha meselesi. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşi attılar kuyuya muhtemelenler. Kısançlığından attılar. Tabii öldürmeyen Mevlam öldürmez muhtemelen böyle. Öldürmez Mevlam tam böyle. Çöl kuyuları çok derin olur. Çöl kuyuları. Su görülmez muhtemelen. Yani su hemen çıkmadığı için çok derin olur çöl kuyuları. Yani bakan hiçbir şey göremezsin. O kadar derindir böyle. Hatta abiler bunu bir kuyuya. Hatta yerinden çıkarlar, üzerine çıplak olarak beraberler. Kuyuya atıyorlar. Daha çürük, kendisi yaşlarında, çok daha kendisi böyle. Tabii korktu. İki el yapıştı kuyunun kenarında. Yapıştı böyle. El onunla vurdular. Sonra bıraktı elimi böyle. Kuyuya düştü. Dizi vurdu bir kayaya düşerken böyle. Bir kaya dizi vurdu. Çok dizi ağırdı. Dizi ağırdı böyle. Sonra abiler bağırdılar. Yusuf, Yusuf. Bu da abilerim diye yani sanki çıkacak diye abi ben buradayım. Bak ölmemiş taş attı. Bu şey imtihanı. Onun tabii. Ama hem bunlar kaderin bir cilvesi aslında. Böyle şer görünüyor ama önü hayır açık bunların böyle oluyor böyle. Sonra tabii sabah karşı gece Cebrail yanına geldi. Cebrail Aleyhisselam. Bırak yalnız bunu. Kuyuda böyle. Cebrail geldi. Tabii kuyu nur oldu içerisi. Cebrail geldi. Bak Cebrail Aleyhisselam sorarsam ahma inlemiyor ama arada bir ayağını sıvazıyor böyle. Çok ağrıyormuş böyle dizi tabi böyle. Ayağını arada bir sıvazıyor, ayağını sıvazıyor. Cebrail biliyor tam meseleyi. Yusuf, ayağın dizi mi ağrıyor? Ağrıyor biraz Cebrail dedi. O zaman dedi, dua Allah'a dedi, sen ben amin diyeyim dedi. Sana böyle şiva versin beri dedi, ben böyle böyle. Bak çürük damatın amirler. Durdu, Cebrail bile dedi, utanayım Allah'tan dedi, dua etmeye böyle. Allah beni görebilir de böyle. Neyse abi, şiva ver bana da böyle. Beni görüyor, beni biliyor. Yani bilmesi hadi söyleyin ben böyleyim diye. Biliyor beni de böyle. Edemeyen dua. Peki Cebrail Aleyhisselam, Yusuf o zaman ben dua edeyim. Yani konu sanki değişir gibi. Sen de amin de. Peki dedi. Ya Rabbi dedi Cebrail Aleyhisselam. Yusuf'a şifa ver. Hemen tabii geçti. Cebrail Aleyhisselam. Bir peygamber namazı idi onda. Geçti. Dedi Yusuf Aleyhisselam bu sefer. Cebrail ben de bir dua edeyim. Hadi bakalım. Ya Rabbi. Ne kadar hasta. Ağızsız olan varsa. Bu vakitte. Onda seher vaktiymiş. Seher vakti böyle. Bu vakitte kim hasta varsa. Onlara şifa verir Rabbim böyle. Şimdi o günden beri bir hasta yatağına yatıp uyuyamaz böyle. Baş ağrı, diş ağrı, içinde sancısı var, ızabı vardır, kum vardır, şu vardır böyle. Uyuyamaz, sıkılır, patlar, matlar böyle. Ama seher vaktinde uyur kalır mutlaka böyle. Rahat olur mutlaka böyle. Onun duasını böyle. Her hasta mı böyle? Hayvan da dahi buna, hayvan da dahi buna böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın okuyla çıkarıldı. Bir kere antar bunu çıkardı. Götürün Mısır'a köle diye satıldı mesela. Çıkardı köle pazarında. Satıldılar. Şimdi gelen Yusuf Aleyhisselam bakıyor. Herkes beğeniyor. Yani onun eşi güzel yaratılmış ondan başka. En güzel o erkek olsa insanlar içerisinde. Onu gören bu pahalıdır. Tabii kölelerin de değeri farklı böyle. Sanatına göre, mesleğine göre, güzelliğine göre değişiyor böylece. O memleketin Mısır'ı yani Mısır'ın Maliye Nazırı yani Maliye Bakanı. Onun iki adammış bana kraldan sonra o geliyormuş. O geldi. Neyse buna bu kadar ver. Tamam. Verdi parayı. Al eli götürdü. Dedi ki hanımına, hanımı Züleyha işte hanım bu. Züleyha. Dedi ki baba ben bir köle aldım ama bu diğer kölelere benzemiyor bu ama. Diğer köleler orada yatıyorlar dışarıda böyle. Bunu saraya alalım. Bu evladımız gibi olsun bizim. Beraber yiyip içelim bunlar beraber. Bu farklı bir şey dedi böyle. Bunu aldı. Tabi derken Yusuf Aleyhisselam gençlik delikanlı çağına girince Züleyha ona göz koydu muhtemelen böyle. Tabi beraberler kölesi olduğu için ona göz koydu Züleyha koydu. Hatta bir gün kapıda kilitledi. Hetelek gel ben senin dedi. Sana teslim dedi bu şekilde. O da maazallah. Allah sığınırım dedi böyle. Ona peygamber değil ama peygamber avcıdan böyle. Kılıç diyemiyor böyle o durumda. Sonra bu konu duyuldu. Dedikodu başladı Mısır'da. Soysuz arasında. Ve bu zina atıldı. Atıldı böyle. İftirali böyle. Zina atıldı. 7 sene zina kaldı. Ama Züleyha buna çok aşık olmuş o kadar böyle böyle. Artık bunun kalbi yanmış bu şekilde. Tabii zindana atıldı. Orada korusu da öldü. Dulla kaldı kendisi. Kısaca zindana çıkarıldı tabii 7 sene sonra. Bir rüya gördü kral. Çıkarıldı oradan böylece. Züleyha da geldi oraya. Dedi ki krala, benim dedi eşim, kocam, senin dedi mali işine bakandı böyle. Yani senin sevdiğin ve sana çok saygısı olan, bağlı olan kocam benim. Biliyorsun, evet biliyorum. Ben eşiyim, ben Züleyha'yım böyle. Bir ricaya geldim. Hayrola? Dedi ki, ben de Yusuf'a haram gözle baktım. O çamur yakıp ışıdım. O bana hiç bakmadı böyle. Şu an ben dul kaldım. Yusuf'a benim adımı rica et. Beni helal nikahına alsın şu anda böyle böyle. Yusuf'a sıra boşasın. İnsan bir gece beni nikahına alsın beni. Yoksa ben dayanamıyorum buna böyle. İlle beni alsın nikahına bu şekilde. Tabii kız varsam rica edince kabul etti. Helal alırdı bu şekilde. Nikah atıldı o buna böyle. Hemen nikah aktı yapıldı. Ve kral Yusuf Aleyhisselam'a görev verdim böyle. Malikçi onun için havletim böyle. Oradan. Dedi Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya sen şimdi eve git. Onun çalışma saati de güneş ya. O çalışma saati olan böyle. Güneş doğumu işi başlıyor, mesai başlıyor. Gün batımına daha işi bitirin bırakıyor böyle. Öylemiş oldum orada. Şimdi Züleyha eve gitti. Akşam Yusuf'a gelecek. Nikahlandı şimdi ben. Helal oldu böyle. Akşam eve gelecek. Eve gitti. Tabi sarayı var, köşkü var, malı mülkü çok, carileri var. Böyle. Ev temizlendi. Koyun kesildi. Pilavlar yapıldı. Helvalar kavruldu. Her şey hazırlandı. Bir odaya iki kişilik bir sofra kuruldu. Çıktı Züleyha şimdi tarasa. Tara çıktı böyle. Hep güneşe bakıyor. Yani güneş batsa da Yusuf'un da gelse. Onu hayaline yaşıyor böyle. O kadar. Çekiyor böyle güneşi batsın böyle. Bekleyeyim artık. Zaman ağır geliyor. Geçmiyor zaman böyle. Yani güneş de battı. Sonra eve de geldi. Oturdu yemek yemeye. Yusuf Aleyhisselam da peygamberlik vermişti kendisine. Yusuf Aleyhisselam başladı şimdi sohbete. Tabi peygamber sohbeti önce karşılıklı durumuna bakar bir peygamber. Onun manen kalbi gönlündekine makamı mevkini bilir. Ona göre konuşur peygamberler. Evliya da bunun gibidir. Baktı Yusuf Aleyhisselam tabi kalp maneviyatı bomboş. Zülen kalbine. Manevi sıfır böylece. Onu tabi Allah'ın varlığı için, Allah'ın birliği, Allah'ın sıfatları, esma-i hüsnası böyle. O bir, o manevi bir sohbete başladı. Yemek yemişler. Gece arasında artık geçmiş vakit böyle. Ama Züleyha böyle ilk defa tabi bir sohbet dinliyor. Bir peygamber huzurunda. Yani onun ilk sahabesi oldu. Hatice Vademiz gibi. Kadın sahabe oldu onun kendilerince. Züleyha artık halde hale böyle. Ruhsal hale gidiyor böyle. Maneviyatta yükseldi. Gelirse geçti. Dedi Yusuf Aleyhisselam Züleyha bak geç vakit oldu. Yatalım mı artık? Züleyha sanki uykuda uyanır gibi kendine geri böyle şöyle bir kenara geldi. Yusuf'a baktı böyle. Bir de gönlüne baktı. Gönlü Allah diyene gönlü. Böyle, o anda böyle. O sohbette pişmiş böyle. Muazzam pişmiş. Bir de birdenbire o makama çıktığı için birdenbire böyle. Yavaş değil de bir cezbe ile bir peygamber sohbetiyle bir o makama çıktığı için artık Züleyha o makamı kaldıran böyle. Bütün hücreleri, Bütün zerreler lezzetli Allah diye yanıyor böyle. Allah diye yanıyor. Bir şey gözükmüyor böyle. Yusuf'a baktı. Yusuf şimdi de küçüldü. İşte böyle de. Dedi ki Yusuf sana bir ricam var. Ya bu farkında ama. Hadi söyle bakalım. Ne olur Allah aşkına bana izin ver bu akşam. Ben bari odama kapanayım. Tek kalayım bu akşam böyle. Ayrı yatalım. Olmaz bu akşam böyle. Peki olur ama Züleyha. Hani sen bana aşıktın. Bana kavuştun şimdi. Neye böyle istiyorsun? Başla ağlama. Yusuf. Allah'tan gafilmişim ben. Ben Allah'ım bilmiyormuşum. Bu gece Allah'ımı öğrendim ben. Yaratan benim ben. İşin bütün zira Allah diyen iş yani bu şekilde ben tabii böyle. Tabii izin ver tabii. O böyle. Zira oradan kapının sabaha kadar muhtemelen böyle. O da dar gelmez böyle. Oturuyor böyle. Allah böyle. Allah diyor böyle. Allah diye anlamışım. Üç gün bir kalmış gibi böylece. Şimdi işte bir insan böyle bir dünyada kemal bulabilirse muhtemelen böyle. Bularsa böyle. Diyor hayattayken böyle. Tabii okul olmasa bile hiç olmazsa gönülde Allah sevgisinin her seviyeyi geçmesi gerekiyor böyle. Yani malda, mülkten, tatlı yiyeceklerden böyle, her şeyden, eğlenceden, her şeyden fazla Allah sevgisinin gelmesi ve Allah kulun tadını tatmak. Mesela Allah kulluk? Namaz değil mi? Namazın tadını tatmak böyle. Namaz öyle kuyar kapalı değil namaz. Namaz da böyle. Allah'ın dikilme. Dikime böyle el bağlamayayım. Huzur baş eğimi Allah'ın zirveci alıyor. Bile, Allah kulunu görüyor bile böylece. Fatih okuma namazda böyle. İhlas okuma mesela böyle. Rüküye gitme, secdeye gitme böylece. Ayet-i Kerim okuma, Sübhanallah deme böyle. Kur'an okuma, Kur'an dinleme, sohbete gitme, onları dinleme böylece. Allah'ın yolunda çalışma. Bunların bile tadını tatmak lazım muhtemelen. Kim tatıyor bunları böyle? Uyanan gönül muhtemelen. Eğer uyanırsa gönül, uyanırsa o zaman gönlünü tadar bunları. Tadar bunları. O zaman ne oluyor? O zaman nefsani özellikle gidiyor işte muhtemelen. O zevk gidiyor muhtemelen böyle. Eğer böyle olmasaydı Mekke müşrikleri İslam'a gelmez dedi ki Mekke müşrikleri böyle. Mekke müşrikleri yani yarı vahşi canavarlar. Yarı vahşi muhtemelen böyle. Kan içiyor. Kan, hayvanleştiğin kanları. Hayvan işliyorlar, bir de kahve kadar işliyorlar böyle. Şarap içiyorlar. Bunun ötesinde öz kızını toprağa gömüyor bak, öz kızını böyle. Kız istemiyorlar onu böyle. O zamanlar bir ne yapıyor? Kızı artık şöyle böyle 5-6 yaşlarına geldi mi, tuğ elinden böyle götürüyor mekanın dışarısına. Azı çukuruna. Kızım bak ne var burada böyle. Bakarken bir tekme vuruyor. Kızını atıyor, üzerine atıyor taş toprağı böyle. Yani Mekke halkı böyle canavar muhtemelen böyle. Alkolik böyle. Her gün şarap içenler böyle. Kan davaları, hırsızlık, çalma, fuhuş böyle. Çoğunun babası belli değil insanlar böyle. Böyle karmaşık bir toplum, hayvansal bir toplum yaşayan böyle. Fakat ne oldu böyle? Yani bu durumdayken Peygamber'e bir defa getirdiği kelime şahitim böyle bir Allah'a inanıyor ki böyle Allah'tan bile yoktu bak deyince, illallah deyince hepsi toplumdan böyle. Mesela günümüzde mi alkol tedavisi oluyor böyle. Hastaneye gidiyor böyle. Alkol bağımlısı kurtulmak için sigaranın bağımlısı kurtulmak istiyor böyle muhtemelen böyle. Bak o anda ne yapıyor? Bir kelime-i şahadet muhtemelen. Bir Allah diyor böyle. Allah bir diyor muhtemelen böyle. O zaman böylece eğer imanın tadı olmasa, ruhsal bir zevk olmasa, böyle bir mali bir haz olmasa insanın gönlünde Mekke müşrikleri İslam'a gelemez böyle. Yani durmaz orada böyle. Durmaz böyle. Velikim fiyâ muhatehem füsüküm. Neler için bunlar melekler bunlara üç yerde ölürken kabirden kalınca kabirden kalkar mahşede hesaba giderken bu şekilde. Neler için bunlara velikim fiyâ size vardır cennette. Muhatehem füsüküm. Nefsiniz ne istiyorsa bak. Muhatehtehi el füsüküm bak. Yani. Ne var cennette? Buyuruyorlar. Nefsin ne istiyorsa uçmak istiyor uç cennet adam böyle. Meyve, yemek ne istersen yani böyle. Ne istersen var böyle. Ölüm olmasın, ölüm yok. Yani yaşlı yok böyle. Hastalık yok. Hastalık yok, yaşlı yok, ölüm yok, kilo almak yok. Şimdi mesela dünyada insanlar var, dünyada iştahı da var, parası da var, her imkanı da var. Ama ne yapayım, oturuyorum sofraya ve artık kendimi zor falan böyle. Yani zor, tutmuyor biraz da falan böyle. Kaçıyor falan, tutmuyor falan böyle. Çekiyor işini, ne oluyor böyle. Kilo alacak bu şey, almayayım diye korkuyor böyle şey. Hele genç hanımlar böyle, sosyetikler. Onların ödü patlıyor, kilo almasın. Birini değişmez bu tabii böyle. Hatta ne yapıyor günümüzde? Birisini aldığı bir kısım birisini mutlaka. Ama tabii böyle böyle. Çok değil galiba. Ölüm var bunda ortadan böyle. Bunu kolay bıraksın böyle. Nedir kolay? Peygamber'e uyguladı. Nedir bu? Taş koymuyor diye mutlaka. Taş koymuyor. Devam yapar peygamber. Peygamber'e böyle. Taş koymuyor böyle. Düz taş koymuyor böyle. Onu bağlardı midesine. Ve toplam atlar böyle. Yani şimdi ne yapıyorlar? Efendim birisini aldırıyor. Fazla mevliye genişlemiş. Daha zaten böylece. Ölüme götürüyor mutlaka böyle. Çok ölüm var bunlar böyle böyle. Yani bunun taş var böyle koca böyle. Taş böyle otururken böylece yapacak. Bir de bana var yere oturmak yemek aslında böyle. Yeme oturmak böyle. Masa otururken insan daha genişliyor muhtemelen böyle. Genişliyor böyle. İnsan yere oturacak. Diş gün işte yere oturacak. İnsanın yere oturacak bunu böylece. Daha mide toplanıyor o zaman muhtemelen böyle böyle. Şimdi var cennette var değil mi? Cennette kilo almak yok şimdi muhtemelen böyle. Şimdi böyle. Yeğiz cennette böyle. Ben bu cennette külü beşle bu heniyen. İmâ kuntun te'amelûn. Kulu işiniz böyle, serbest böyle. Her şey, para yok, mevsim yok. Hem işte kira zamanı gelse, çilek zamanı gelse, şeftal zamanı gelse, portakal zamanı gelse, karpuza bir çıksa bir yok. Orada mevsim yok. Hep aynı hal, gece yok, zaman dilim yok. Yani yarın, dün, hafta, bitti aslında böyle. Hep aynı hal böyle. Aynı hal, uyku yok cennette zaten böyle. Dinç insan böyle, zinde insanlar böyle. Kilo almak yok. Yemek içmek var. Tuvalet yok ama bak. Tuvalet yok böyle. Yani tuvalet gerçekten yani bu konu aklıma geliyor muhtemelen. Bazen tuvalet sıkıştığında bazı yoldan bazı böyle aklıma geliyor böyle. Ve cihazın tuvalet olmaması ne kadar büyük bir nimet muhtemelen böyle. İnsan yolda mesela bir sıkışıyor değil mi böyle. Hele insan bir karnı ağrıyor mağrıyor falan böylece. İnsan bir onu sıkışıyor. İnsan böyle zor değil mi koşuyor böyle. Git oturduğumun tuvaletim böyle, o pislikler uğraşıyorum ona böyle. Uğraşıyorum onlara verdim ben böyle ya. Bak cennet o yok mudur böyle. Yani böyle bir cennet var mıdır böyle, cennet var böyle. Ölüm yok, hastalık yok mudur, yaşlılık yok böyle. Oradan geri çıkmak yok. Efendim yanlışlık olmuş, hata olmuş da çık bakalım yok mudur böyle. Ona çıkmak yok. Ebediyet alem mudur böyle. Cennette namaz yok ama bak. Namaz yapıyorum ben böyle. Namaz hep dünyada böyle. Oruç yoktu ben böyle. Oruç yok böylece. Sonra cennette tıraş olmak, tırnak kesmek de cennette hatırlar böyle. Yani kim bebir olur cennette? Her şey bedava var. Kim bebir olur böyle? Tırnak kaçsa kimi imar çek ona böyle? Kim olursa onunla bir satma onunla olsun böyle. Tırnak büyümüyor mu böyle? Saç büyümüyor böyle. Karnı kalk neyse hep aynı kalıyor böyle. Üzme aynı böyle. Yani esnaf böyle çarşıya, dükkaya, şuna bunlar bu şey böyle. Her şey bedava, bol muhtemelen böyle. Yine böyle böyle kulun iyi işini kullanır. Kulun iyi işini kullanır. Heni yiyen böyle. Hemen sinirerek muhtemelen böyle. Yiyor, midi inmiyor böyle. İnmiyor, başta inmiyor bunu yedikleri böyle. Hemen sindiriliyor, hafif bir gaz oluyor muhtemelen böyle. Bir geriliyor, reisi tatsız, kokusuz bir gaz. Anlamıyor kızımları böyle. Onu çıkıyor bunlar böylece. Aynı kiloda muhtemelen. Bir de yer çekim yok cennette. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Ya otur, bak şimdi oturan, şunu dışarı değil mi? Çok mesela, dışarı mesela insan böylece. Yer çekiyor böyle değil mi öyle? Yer çekim var, yer çekiyor mu insan böyle? Çekiyor yer çekim. Kanun koymuş ben onu kanun böyle böyle. O da yok cennette böyle. Oturuyorsun böyle, kilo sıfır. Taşımıyorsun kiloya muhtemelen böyle. Ayaklar bunu yok, taşıyım onları bu şekilde böyle. İsa da uç. Ya. İslam bu şekilde. Fiyan muhatiyat dön ve melam biliyor. Daha ne isterseniz var bunun mücadele. Bak. Daha ne isterseniz ben. İsterseniz yani kumelam istemiyorum. Kulum ister ben. İsteyin kulum benim. Ben size razıyım melam biliyor. Ne istersek orada elhamdülillah. Ne var oraya girmek için ne gerekiyor? İstikamet şart mı denemler efendim. Yani yolu, yönü ve belirleme gerek. Yol ve yön. Yol, yön. Yön böyle. Bir insan yanlış bir yöne girdi mi, gidiyorsun, gittikçe dönüş daha zorlaşıyor muhtemelen böyle. Daha zorlaşıyor böyle. Yol ve yön. Grubuna belirleme gerekiyor bunlara böyle. İnsan yolunu, yönünü belirledim Allah'ın izniyle böylece. Sonra elhamdülillah İslam'da para pul istemiyor yani. Camiye girer ki bilet alınmıyor. Bir para ödenmiyor. Bedava muhtemelen böyle. Evinde kıl, camide kıl, iş yerinde kıl, yeter kıl bunlara muhtemelen böyle. Yani para pul istemiyor. Bir de hiç tehlikesi olmayan. Mesela bayram namazlarında bütün İslam ülkelerinde artık camiden taşı yollara cemaatler. O kadar muazzam kalabalık. Ama gene de polis mi orada bir tedbir almıyor. Önlem almıyor sen değil mi efendim? Şimdi mesela 21 Mart geliyor, bu mecusilerin bu bayramıdır. Her oluyor oluyor efendim. Polise karşı artık taş atma, sopa atma, şunlara bunlara böyle olaylar oluyor bu şekilde böylece. Bakın İslam'da yani en şey bayramlar mı? Bayram namazları böyle. Yani muazzam bir cemaat kitle böyle. Türkiye taşıyor, yollara taşıyor böyle. Herkes birbirine kardeş anlatır böyle. Bayramlaşma, selamlaşma, gülüşme, birbirine yer verme, kimse kimseyi incitmeme. İslam kardeşliği işte inşallah cennete bu devam edecek mi dönem böyle. İslam kardeşliği mutlaka dönem böyle. O da şey inşallah, inşallah cennete de böyle. Bu da dünyada bedeli ödemek gerekiyor dünyada muhtemelen. Bedeli böyle. Bedeli onların böyle. Ama taksit ödeniyor bana. Peşin veriyorum. Günde 5 vakit namaz var ya. 5 taksit günde böyle. Bir tane Fatiha.